Bakara Suresi 187 ila 196. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 187. ayet. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ Ey inananlar! Oruç gecesi sizlere kadınlarınıza yaklaşmak helal kılındı. Hünne libasun lekum ve entum libasun lehünne. Siz onlar için bir örtüsünüz. Şüphesiz onlar da sizin için bir örtüdür. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum. Allah meşakkatten dolayı sizin nefsinize ihanet edeceğinizi, yani kendinizi tutamayacağınızı bildi. Fetâbe aleyküm, tövbelerinizi kabul etti ve âfâ ankum, sizden bunu bağışladı. Fel'an, bâşirûhunne, vettevû mâ keteballâhu lekum. Artık bundan sonra onlara yaklaşın ve Allah'ın size yazdığı helali arayın. Ekulu veşrebu hatta yetebeyyene lekumul haydul edyaz minel haydil esvedi minel fecr. Ve fecir vaktinde siyah iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. Sümme etimmü siyam ilerleyin. Sonra orucu geceye tamamlayın. Ve la tubashiruhunne ve entum akifuna fil mesacid. Mescitlerde itikaf halindeyken, yani ibadet için mescitte durmaya niyet etmiş iken kadınlarınızla mübaşere etmeyin. Onlara temasta bulunmayın. Tilke hududullahi fela tekrabuha. İşte bu Allah'ın çizdiği sınırdır. Sakın ona yaklaşmayın. Kezalike yubeyyinullahu ayatihi linnâsi leallahum yettegûn. İşte böyle Allah ayetlerini insanlar için açıklar. Umulur ki onlar sakınırlar. Bakara 188. ayet. Ve la te'kulû envâlekum beynekum bilbâdil. Ey insanlar! Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Ve tudlû bihâ ilel hukkâm لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَنْوَالِ النَّاسِ بِالْاِسْمِ وَالْاُدْوَانِ İnsanların bir kısmının malını günah yollarla yemek için hakimlere rüşvet vermeyin. Bakara 189 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ Ey Muhammed, sana sallallahu aleyhi ve sellem hilallerden sormaktalar. قُلْ هِيَ مَوَاغِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ Peki, hilallerin, yani ayın halleri, ayın aldığı şekiller, insanlar için vakit belirleme aracı ve hac için de vakit belirleme aracıdır. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا İyilik, evleri arkalarından girmek değildir. وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى İyilik, Allah'ın yasaklarından sakınmak, emirlerine tabi olmaktadır. Ve etul buyute minevvadiha. O halde evlere kapılarından girin. Ve ettegullah. Allah'tan sakının. Leallekum tuflihun. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Bakara 190. Ve gâtilû fî sebîlillâhillezîne yugâtilûnekum. Ve lâ tâtedû. Haddi aşmaksızın Allah yolunda onun rızası için sizinle savaşanlarla savaşın. Sakın ha sakın haddi aşmayın. İnnallâhe lâ yuhiddul mu'tedîn. Allah haddi aşanları sevmez. Bakara 191. Vaktulûhum. Düşmanlarınızla savaşın. Öldürün onları. Haytu sakiftumuhum. Onları nerede yakalarsanız. Ve ehricûhum min haytu ehracekûm. Onlar sizi nereden çıkardıysa siz de onları oradan çıkartın. Vel fitnetu eşeddu minel gat. Şüphesiz ki kaos ve terör, asayişsizlik Eşeddü minel katli, adam öldürmekten daha şiddetli bir durumdur. Ve la tukatiluhum indel mescidil haram, sakın ha sakın onlarla mescidi haram civarında savaşmayın. Hatta yukatiluhum fi, onlar sizinle savaşmadıkça, onlar sizinle orada savaşmadıkça. Fe in kateluhum taktuluhum, eğer sizinle savaşırlarsa siz de onlara karşılık verin. Kezalike cezaul kafirin. İşte kafirlerin bulacağı karşılık budur. Bakara 192. Fe in intehav, eğer bu savaşa bir son verirlerse fe innallaha gafurun rahim, şüphesiz Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Bakara 193. ayet. Fekatiluhum hatta la tekune fitnetun. Ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, onlarla yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaşın. Öyle savaşın ki ve yekûne dînü lillah, sonunda din yalnız Allah'a has kılarak yaşanılsın. Fe in intehav, eğer son verirlerse küfre, fitneye, kaosa, teröre, فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِم۪ينَ, zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bakara 194. اَشْشَهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامُ, haram ay haram ay ile, وَالْحُرُمَاتُ قِسَاسُ, haramlar da birbiriyle kısas edilir. فَمَنْ يَتَدَى عَلَيْكُمْ, size haram aylarda kim saldırırsa, فَاَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَتَدَى عَلَيْكُمْ, siz de orantılı olarak onlara saldırın. وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَا الْمُتَّقِينَ, Allah'tan sakının, Allah'ın yasaklarından sakının. Bilin ki Allah sakınanlarla, muttakilerle beraberdir. Bakara 195. وَاَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ, mallarınızı Allah yolunda, Allah yolunda cihat için harcayın. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ, mallarınızı Allah'ın dininin hakimiyetinden kaçırarak kendinizi malınızı vermeyerek kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. وَاَحْسِنُوا, ve insanlara güzellikle muamele edin, iyilikle muamele edin. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, Allah iyilikte bulunan kimseleri, güzel davranış sergileyenleri muhakkak sever. Bakara 196. ayet. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ, haccı da umreyi de yalnız Allah için tamamlayın. فَاِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَظِّ, eğer muhasara altına alınırsanız, yani kuşatılırsanız, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَظِّ, ona bedel olmak üzere bir kurban kafidir. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, sakın tıraş olmayınız, sakallarınızı, saçlarınızı kesmeyiniz. حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَهِلَّهِ, ta ki kurban mahalline ulaşana kadar. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِ, sizden her kim hasta yahut da başında bir eza, yara var ise, فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ, ona bedel olmak üzere bir oruç, اَوْ صَدَقَةٍ, ya da bir sadaka, اَوْ نُسُكْ, ya da bir kurban versin. فَاِذَا اَمِنْتُمْ, emin olduğunuz zaman can güvenliğinizden, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْاُمْرَةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْاُمْرَةِ اِلَى الْحَجِ, kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ, kurbandan kolay gelenini kessin. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, kim hac kurbanından bulamazsa, فَسِيَامُ سَلَاسَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِ, hac günlerinde 3 gün, وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ, döndüğünde de 7 gün, İlki aşeretün kamile, tam 10 gün olmak üzere oruç tutsun. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. Şüphesiz bu ehli, ailesi Mescid-i Haram'ın yakınında olmayan içindir. Vettegullah, Allah'tan sakının. Ve'lemu, bilin. Ennallâhe şedîdül ikâb, Allah cezası, azabı çok şiddetli olandır.